هر روحی شرط اوله، ولی مواظب باش که هدفت یهو هرز نره. ما باید ادامه بدیم هنوز چون امید هست، بدون اون نمیرسی به جایی تو هیچ وقت. اگه بشه اشکای شبونم کلماتم پس من گریه میکنم، اشکام بنویسن از من. من رو پا وایسادم الان پشتمم گرمه، از خوندن من دست دشمنم سرده. قصه موندن و رفتن یه اسم کهنه، هرچند کار ما گذشته از قصه گفتن. من مثل قفلم که کلیدی نداره برم، قفل شده روح من با یه حس محکم. بذار بهت بگم که آخر این راه مرگه، تو نمیتونی تصمیم بگیری به ترکش. من دارم یه ارزش که دلم که پرده، راه جلو میبره نمیرم به بنبست. با ما میمونی بازم، میدونی با من میخونی بمیر یا بمون. اگه اومدی تو جاده یه رپ پسر، حرفمو گوش کن. بمیر یا بمون، نگاه هستم و پینه های دستم و به خاطر رپ فارس. بمیر یا بمون، اگه اومدی تو جاده یه رپ پسر، حرفمو گوش کن. بمیر یا بمون، موندن و رفتنم میدونی جواب سوال معلومه. از خوندن هر ورق حس تو صدامه که میگه بمون، یه جفت چش توی آینه است که میگه بخون. چون معمال این بازیم رفت منو بزرگ کرد، که روز به روز دارم میشم باهاش بزرگتر. نمیذارم که راحت بره کارم به هر سم، دست نمیکشم تا نرسه بارم به مقصد. اگه رپو میخوای بشنوی مثل همه تشنمی، به پا کارو کش نری بری بگی بهتری. از من فرضم باطل عرض تو، من نمیدم دیگه این میکروفون قرض به تو. میتونی گوش کنی داش یکم فازشو ببر، بیا پیشم بگو جیوی بگو رازشو به من. دیگه حاضرشو پسر باید بری عقبتر، این آهنگو خوندم تا که بری به جهنم. با ما میمونی بازم، میدونی با من میخونی بمیر یا بمون. اگه اومدی تو جاده یه رپ پسر، حرفمو گوش کن. بمیر یا بمون، نگاه هستم و پینه های دستم و به خاطر رپ فارس. بمیر یا بمون، اگه اومدی تو جاده یه رپ پسر، حرفمو گوش کن. بمیر یا بمون. سارنا بند بهرام.